لیل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 29مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده یو ویشت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم ذ الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده واللیل اذا یغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى قسم دای پشپا کله چې هغه خورش او په ورځ کله چې هغه روخانه شي او په هغه ذات چې هغه نارینه او ښځه پیدا کړی دي په حقیقت کې ستاسې کوششونه په بیلابیلو ډولونو سره دي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى نو چا چې د خدای په لار کې شتمنی ورکړه او د خدای له نافرمانۍ نه یې پرهیز وکړ او نیکی رښتینې کړه نو د هغه لار به د هوسا ځای یعنی جنت ته تیار کړو وأما من بخل واستغنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى او چا چې بخیلی وکړه او خپل خدای نه بی پروايي وکړه او نیکی دروغ وګڼله هغه ته به مونږ د سختیا سره یعنی دوزخ ته لاره آسانه کړو وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى او خنو ده هغه مال به هغه ته څه په درد خوري په هغه وخت کې چې هغه په ګور کې واچول تباشي ان علینا للهدى بشک د دلار خو دل پر موندي و ان لنا للاخره والاولى او په حقیقت کې د اخرت او دنیا دواړو همدا مونږ چیښتن یو فانذرتكم نارا نو ما تاسې ته خبر در کړای دی له لمبو وهون کې اور نه لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى په هغه کې نسوځي مګر هغه ډیر زیات بدمرغه چې د خدای آیاتونو ته د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي وسيجنبها الاشقى الذي ما له يتزكى ولغنه به په ډډه شي هغه ډیر ښه پرهیزګار چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال د حق په لار کې لګوي وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى پر هغه باندې د هیڅ احسان نشته هغه ته د هغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ پروردګار د خوښۍ لټونې د پاره دا کار کوي او مرو به هغه ترې نه خوشاله شي.